أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بقبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جاءت ولا تغبر ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وهدينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب في كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ما لا تخبرين. قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يلتفت إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نزلوا لها عرشها فانظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود بعضهم صالحا ان يعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيبنا بك وبمن معك. قال ضائعكم عند الله من انتم قوم تفتنون. فكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية للقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قتلناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. جزاك الله. سورة النمل تیز کال کا سورة النمل مکی سورت ہے. نزول کے 48 نمبر اتصابی فضل سور شواران نازل شوئے دے اور ترتیباً ویشتم دے 27 نمبر فضل سور شواران رابط دمکی سورت سردی سورت پس ہوا جو دے ہوا جدا چھ دمکی سورت افتتاح شوا فترغیب القرآن انداز سورت شروع کو فترغیب القرآن بانے یوجنه ور پسیر آورد. مکی صورت افتتاح ترغیب القرآن و دی صورت دائم شروع کف ترغیب القرآن یوجنه ور پسیر آورد. بلا وجه مکی صورت که دو تا چودا که وی که خپل نزدیک پلوان آورد ویرا و مدل تا پی میسار نه پیش کید دو حیواناتو دمیگی او دو حدود چور خپل پلوان اگه رول دی اول یوجنه ور پسیر آورد. درم او درم ربط مکی صورت کی 213 کے نفی شرف دعا وا ودی صورت کی نفی شرف علم وا او فی التطر چنا علم غیب نو متصل دی ولی رحمت کوئی بیا صدور موجا مکی صورت کی اخرہ کی ہوئی چہ ظالمات بخبل انجام ہوئی نی ودی صورت کی ظالمان انجام او دیو جور فسیر اڑو فینزم موجا مکی صورت کی دو پیغمبران واقعات بیان شو دفاره تسلی ادر تا نور دو پیغمبران داود السلام سلیمان السلام چوکورا اللہ تا عجز دی دو جنور پسیر آرش پاگم ربط مخطور که دا چا حالات بیان شو چی ایمان نور آورده دا بیان نباد دو تبا شو دلتا دا آغی خدی بیان کئی چی بیان وطاو شو یعنی حق وطاو را تیر اگی ایمان راوڑا اگا بچ شو دا بلقیس یوجنور پسیر آرہ امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پواقع دی میگی باندے اداغ پا کارنامو دویم صورت ممتاز دے پواقع دی حدود اداغ پا کارنامو درم صورت ممتاز دے پواقع دی مملکت دی بلقیس اداغ دی ایمان راڑو تفصیلی بیان صدورم صورت ممتاز دے پا آدمر اتالیس باندے چکانا فیل مدینہ تیسی ساتو راحتے دی نہ بدماشان پینزم امتیاز صورت ممتاز دے فلفظ دا الہ چی پینزم دا الہ مالا راڑی داری وزاد کئی آت نمبر سٹھ اکا سٹھ باز سٹھ سٹھ چون سٹھ شپاگم امتیاز صورت ممتاز دے آت نمبر پین سٹھ بانی چی قول اللہ علمان فی سماتو اردی الغیب اللہ اللہ بلہ دا شانیشت ہے وم امتیاز صورت ممتاز دے پا آت نمبر بحاسی چیوائے کہ دے اخراج دابا چیزمکن دابا رو داغی بیان دے بلدہ شانیشت ہے مقصد دے صورت مقصد دے صورت بیان دے دو مسئلو یو دا چالی بے کلشن ہو اللہ اللہ ازا علم غیب بلک سوگنشتا دویم دا چی بچاو دور کما بلدو بچاو نشور کولے مختصر خلاصا دے صورت اول شپاگ آتون با طور تمہید دی پدی که ترغیب قرآن طور که بشارت منکو تا تخویب نمان منکو او تسری بیا آت نمبر سات نروستو په اول مسله باندې واقع د موسی اسلام بیان کی بیا آت نمبر پندرہ نه دوی مواقع په اول مسله سلیمان اسلام بیان کی بیا آت نمبر پینتالیس نه درې مواقع بیان کی په دویم مسله باندې باندې واقع بیان کی موسی علیہ السلام بیا چوه نروستو دوی مواقع په دویم مسله باندې چې لوط علیہ السلام په چا مور کړی دړومبانو دواړو واقعیات خلاصه ذکر کړي چې عالم کل شین والله دا خلاصه ذکر کړي دا په تر کې قل لا علم ان فی سماوات الارض الغیب الا الله درستو دواړو واقعیات چې بچاو دور کوم دا یې خلاصه ذکر کړي آدم ور 59 کې آدم ور 59 کې چې قل الحمد لله والسلام علی عباد الذین اصطفى الله خیر ماشو دا سورۃ مقصد ده باقی تاسو ترجمه او ترجمه شومان لا وردی تاتین الله په یوه معنی د روح په لور باندې تلک آتل کت قران دا آتون قران دی درستو د کتاب او کتاب مبین هغه کتاب واضح سورۃ هجر کې مدک کا شانتی وو خو الته کې کتاب مخ کړو قران رو ټکړو دې ته تفنن کتاب او ته په دی وای ویل کې چې دا لوی محفوظ کې لیکته یا کتاب باندې مکتوب چې الله را لګلې یا کتاب ته په دی وای چې مضبوط دي دلایل دي قران ته په دی وای چې دی مضبوط امنه په تر لګیدلې مقرون دي یا قران ته په دی وای چې دا دوستو کتاب دی الله د سه فرښتو لسته واشه دا نه چې کتاب جدا ده قران جدا ده وای تفسیری خدا نه ده ته غیر ده فرض مانن کو هدایت غټول نو خوشتا اومان اغلا ادایت شو اغلا زیر دی جانت شو الَّذین مومنان آقاتان چی جاری که موزا ورکی زکات ورکی زکات یعنی پاکوا دیرانا دکه طورت مکی ده زکات خونا نو تطیر خلق قلب تی براد دی آده ای فاقران ده یقین که اخیرت لعمل کئی او ده جر منکرین تا یقین آقاتان چی ایمان روی فاقر ده منکر ده قرآن تعبیر کری با منکر ده اخیرت خواه دا قران چې نه مانی نه کینې د حقیقت کې قیامت نه مانی کله قیامت منل ولې برکه راځي قران ته زینا لهم خیرت کړی موږ دې ته عملونه دې غبط اعمال شرکیات بدعات قران خلاف فهم یعمل دې حیران پریشان سرګردان دي خو دې چا ومن اولایک الذین دعا کتان دي دې له بد عذاب هدا دې په اخرت کې دې تاوانیان صداقت قرآن کریم وانا کلا تلقا او یقینا تو خامخا یقینا تو چی خامخا در کل اشتاعتا قرآن دا جانه بعد با حکمت داد اپو عدادتا تمید ختم شو اس بڑو بای مثل چی علی بکل شنو اللہ باقی واقع دا موسیٰ علیہ السلام چکر موسیٰ علیہ السلام دا پل لاتای نا خبر نشو نبل وسوک چی علی من غیبی اس قال موسیٰ کلچوی موسیٰ علیہ السلام پل قرآن تا انیا نہ سنارن مولی دور در اجرات لبا ہوتا تا دین پا خبر دلارے یا برار بتا تا یو شغلا بلی دون کی خواب غای تازان گرم کئی دکا بچے کی دا دے واپت راتا مادیان نا سور خصص کی تفصیل روان دی پسی صورت کی چی دا غا سڑے وجلو او بیاو تخ تیرا مخیم تیر شو آچے وی وإني إني فررت منكم لما خفتكم ما خفت وتخت من كم بعد ما ديانتا لاس كار بعد وفات رجالتنا نخد وتر دخلي بچي كيغي مسعود دي كر كاي مروي صاحب كي كانت ليلة ليلتان ممطرتان بارتان مظلماتان تيارش پوا او يخم و باران كده دد بچي كده وإذا بلارجم اور باران ما خامغا تا استیلاوی زان تولو تا خامغا تا زان گرم کئی چی بچے پاس اسانتی ہوشی فلم ما جار کل چراغ دی اور خوا تا نو دیا وازو تا ہوشی ان بوری کا چی برکت اچول شیر من پا آچا گی فی نار چی پا مقام دو اور کی دی آچا گی چار چا پر انتا کہ اللہ برکت چو دی یا من فی تر ابی نار ان بوری کا چی برکت اچول شیر من پا آچا گی چی پا طلب دور گئی انتاکی آو دو چار چا پیرے چار چا پیرے فرختی آو پاک دے اللہ رب دو مرخود دو پاک دو مخلوقات دے ہو موسیٰ انہو شاندار ازر اللہ امان غالب امان پارچابان حکیم حکمت وارے آو موسیٰ اغرق پل امسا نوی چی اغرق دونا فرم مراہا ہر کار چویلے دیر تحتادو چڑا کیدا کانا جان او تباچ مانګر حیا او جان یو شی دی هغه کا موسی رضا مت مخامخ دے نری مرد جوړی دی اشعرا کې اصحابان ویلو سورت عرب کې اصحابان دا ولی اد مقابل فرعون فرعون ته غټ جوړی دی تاسو چې خپل خپل ملګر ته نریشا اجس شا او دشمنان ته مشرکان بلته ته منافقان ته باور کړی شانته کارناوا جان ته بجدا منګرې دی نری مرد ولا مزرم وګر دې شاکون کې او شاته نه کتل او یریدو چېړو پکې خامہ خبرېږي یو د یرا راتل ایو د بوزدلی چې چا کړی یا بیری کزمریم کله کړ په غوږ یې راشي خو بوزدل نه چې تختی یری مقابله وکړي نو بوزدل هغه چې و تختی ولم یعقب او شاته نه کتل او یا الله موسی لا تغم مرګا انی د جبل خافو لا خافو نریږي زما څنګه المرسل فی غمبران ودا الا استثناء منقطع ده که متصل ده او که متصل کې نو بیا معنا غلطی کی بیا ودا معنا شو چې نریږي ما څنګه پیغمبران مگر هغه پیغمبران یې چې ځله میکړي پیغمبر خو ظلم نه کوي لا نار هاد الظالمین الله ای زما وعده پیغمبرای د نبوت اندر ظالمان ته نو بیا وځه کې دا به استخدام متصل شي خو مستثنا منه هغه به محدود را بازداسې بشي انی د جمله خاب الاجر مرتلین د چې بیرګي ماته پیغمبر بل غیر الخائب مگر بلکې د پیغمبرانو علاوه نور خلک لري هغه نور نو استثنا ده لیکن نریږي هغه نور نه هغه څوک چې ظلم کوي بیا بدل کی هغه بیا بدل کی نه کی فرض دي ګنا نه هغه بیا دی لکه عام خلک یریږي مونږه غوړي خلک خو مونږه خلک چې کله ظلم کړی یریو چې کله مونږه توبه باز بیا مونږ نریږو یو معنا ده شو خو شي په یا الا استثناء منقطع ده منفصل او ته وای الا بماد لكن ابیا په مرتدو به کلام ودریږي بیا هغه برتو ته حاجت نشته چې لا یخاف لا تخف مېرګا د چې من دیریږي ما سره پیغمبران کلام ودریږي او دا به ځان له مبتدا خبر ده لیکن من ظلم لیکن هغه چې ظلم وکړ بیا بدل کنه کی پدری بدای نه نو یقین دی ما به خود کې مرو ده خبر شو ٹھیک شو واد خلیه دک پیجه بکا ادان کار لاس په خپل خپل گریوان کې تخرج روابط تخرج روابط د سپین من غیر دین بيد بيد بيد بیمار ہے نا نو اذهب فی ذات جنات حیات لار جا په نو موجود تا فرعون تا قوم دا تا نه موجود غید بیزا ادارنګ ها لاٹی ادارنګ نور غا دریا کې د لوګر نه دی پورا تفصیل شو تر تا عرب کې الا فرعون لارشه فرعون ته او قوم ته انم یخرندای خو دی قوم فاتق هي قوم کوم ماته کی ګره موسی زم کاله غیب نو هغه په شاو تختې ته ولا مود ګره کاغه له غیب هغه د فتح د لاټی مان د مار نه رمانه چی چی د خپل لاټه نه خبر نه شو چې موسی زم خپل لاټه نه خبر نه شو نو بل بس علم غیبی به علم موسی چونکو چې در غیب بان علم موسی کې بود ارجمان ته موسی د علم په غیب کې بند شو په خپل لاټه نه خبر نه شو نو او بچی وای د منګو کور بسې دی منګو کور دی خراب پیران ته وای دا خراب پیران دی په څه پوي کوي علم موسی چونکو چې در غیب بان علم موسی کې بود ارجمان اے بچیا د منګو کور بسې دی فلما جات آتنا پسر کا چرازنگ آتنا مرتدن خکارا دیبرادا قالوی ری حاد آتر مبین دار جادو خکارا و جہدو بیا انکار دی پلیبان زد وجنا یو انکار دی یو جہد دی یو کفر جہد کفر دنا پویا نبی او جہد چی پوشی بیا انکارو کی وستے قرنطان بودم وو حاضر دی او حال دا دی چې یقین کړو په دې باندې نفسون دی انکار یو که ظلمان د زیاتی د وجه نه وي او تکبر د وجه نه وي مېنو نه مات وی انومنو لی بشرینی مثلو نا فقوم وارنا عابدون من با دیتا بیداری کن فاندر نوگورا اللہ تبارنا نوگورا سرنگو انجام فتادیانو یا واقع بیان شو پنبی علم الغیب بانی آجی علم الغیب یا اللہ دیو دوی واقع بیانی دارت سلیمان اسلام چی سرد بادشاہی نیچی بادشاہ و دور دنیا دا کسلور بادشاہ دور دنیا بادشاہ تیر شی تقریبا یا سلیمان اسلام دی ایو جو کم دن دور کرنے دا مسلمان آنی بلکہ پیغمبران دی ادو کافران یو بختی نتر دی یو نمرود دی دا ټول دنیا بادشاہ هم دی پیغمبر دی پیغمبر دوی هم دی او گورا دا مملکت دا بلقیس نا خبر نشو بلکہ حدود ہوتا ہی احد توی معلوم توحید بی و جیو تکا من سبین بی نبی یقین ورقد آتینا داود و سلیمان علما فدکتا رکنو من داود اسلام و سلیمان اسلام لا علم پویا وقال الحمدللہ الذی ویدوارو دخلی توب طول تاریخون خاص اللہ غزات لردی فضلنا چه ورکڑیو منگا علا کسی پڑیو رو باند برنگانو دو خبر مومنانو نا اللہ من ورکڑیو پا علم بانی وروال پا دلت پا علم دخوا لیکن نبی اسلام نے اللہ تفوز شو چی رسول اللہ عالم اچت تے او که عابد اچت نبی اسلام اتا ہی فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم دا قرآن دا پوی دا قرآن دا عالم وروال پیو جاہل عابد بانی دا دل کدما غروا غروار جن پیو ام مسلمان باندې یو روایت کرا دی دا دل ک نور چې پر استور باندې رسپون ما چې پر استور باندې دا شاند عالم دې چې ته هو د قران عالم ورخه دا نور نه چې قران ور نور دی عالم هم دی هغه څه لګیا دی ورثه سليمان او داوود اب میراث باندې واسه سليمان اسلام داوود اسلام داوود اسلام غسل زامن خدا میراث دول واغد دیدا کی میراث ده پیغمبران میراث ده مالی ده فرق پیغمبران میراث ده علمی اند داود داود اسلام اگه میراث ده علم سلیمان اسلام تا پادشاہ ده داود اسلام خو اتل زامنو ده پا اتل زامنو که ده میراث ملاو شا ده سیشی پیغمبری وقالا وی سلیمان اسلام او خلقو علمنا من تو قطر خود نشوی مکتا بولی دفا مرغانو عراق رشوی مکتا هر یو دوری زامن کل نمورد ده کل اورپی ده دن چیار یو شده که ده بلقی سلطانت خواستانیش ده دو مختراشی این ها ده قنان ده ده علم چکف ده ده پا علم بان غرواله ها ده قنان ده خامخا غرواله خکاره ده او حجر سلیمان عجم اکرزو فار سلیمان اسلام لخکر دا غز جنات انسانان و مرغان دای سب سب رو کرشو اول انسانانو بیا بزی جنات و بیا بزانو سیغن شیانو حتی روان شو پیو میشن چرد دی جی حت دی حتی دا توالا وادی نملی حتی کل چرالا پیو کند دا بیگیانو بانده دا میگیانو زن لیو خاری بیا پی سراغانو که اکثر بی نو قالت نملتو نو وی می گئے یا یولا یوان نمالو او می گیانو ادخلو مساکنکم دنشه سلوخ پرتا مساکن دانشه کورنا ده می گو کورنی ده می گو اگه ده سلوی سلو وی اده مارگو اگه ده جالا بلکیگی اده گیدار اگه تغار وی خواد اده مساکن ده اوسیدو زیو نهی و دانش ده مانو کچه کورنا دنشه سلو ده می گو سلوی لحفت من نکن سلیمان دل نکی تا سلیمان علیہ السلام اللہ کردہ دی بنو فیگی سلیمان سلام چیزا خبر آور فتح باسا مدو آئے کن نو مسکیش خاندی دوکے دو وجد وینا دے میگائی نا دا میگائی نرو کما داو دا ما داو قالت وطرا دے اگر نملتون نر ما دا دور لارتے چی دی نملتون حمامتون وغیر دی د دې د نر ادمه د فرق په دغه مخې فعل باندې چې قالت یا قال او قالو دا بیا کنم لته به بیا میګو او چې قالت اندا میګای راځه وګور د میګای د کلام ته وګور کلام یې سوره زبردست یا حرف نداء راوړل ایو منادا منادا راوړل ها حرف تنبیه دې انم منادا متعین کړم دا بیا امر کوي ادخلوا نو زای مو ته کوم ده مساکر کوم سورتا بیا وجه به چلاخت من کوم سلیمان او جنود ولدا نشی دغه سلیمان روان لخر دلم نکی ا بیا شوبه پیدا کړه چې دا پیغمبر دغه لخرې د ظالمان چې میګی میرا کوي کوم لا شو او دای بنفیگی اوڑکی مخلوقی پا دیر ایبان امام راضی دیکی هادا تنبیون عظیمون علا وجوب الجزم بحثمت الانبیاء چی پیغمبران چی کبیری پا دیر که دا خبر دین وجوب ثابتی کی چی پیغمبران چی دا معصوم دی ورا میگیم وی املا شروع دا پیغمبر دا ملگروم دا که چی املا شروع انند را شرح لگی دی رعافی دا د نبی اسلام د ملګرو په دی بیان نه د پیغمبرانو په دی بیان او ومن فقه رجل اي قله كلامه د اوخ د سړي د اختیار نه خراره چې د بلګي خبره کې جامع خبره دا ډېر خبره چې کوي اب ګډي وډوي دا اوخيار ثړي نه اوخيار ثړي لګي خبره کې جامع خبره وکي وګور یو لړ جو کلام کړي یو ورنام لو او می ګانو د نشي ټولتا او وجب یې چې ولې د نشي چې دلنه کې تاسو سليمان له خرداغ او دای باندې په یک دای صفایم کې د صحابه فتح فسما ځاکن خدا خد موسکی سره سليمان صاحب خندیدو کې تباسم دی چې په مخ باندې شاشه خود راشي تاسو ولا خود مزیدار ونه کیشي او زه هني دوی چې غاخ کار شي او معمولی आवाज مو دي ا خدا نارواره صحابی ته پوس کوي د صحابی ته پوس کوي وسړې وای کتاب نبی ته مخ کې خاندل نبی ته په خاندل او ته وای او نبی ته مونږ کې نه تو هم په تد جاهلیت کسی کولې نو فرد حکومت صحابه په خاندل مونږ په خاندل او نبی ته په تبسم هغه په مسکه مسکه کېده دارنګ هغه زوی اوت کړه واقع به نه ای سعد ابن ابي وقاص چوي ما غشي وشتل وشتل او اخر کې ما ته وغه شو دغه پل نو مخ ته اوس پد نو تش لرګو نو یو غټ فاروان را نبی اسلام پلا و یو دور شو ما چې ګډه را نبی اسلام دا خانه به ما غلا را خه اخر غشه ابي ته نشي به ویش شه په تخت پر خو به پرواړي دي ارته ښکار شو نو نبی اسلام دا لاس دی باندې کی خو په ټوټو اخاندي خاندي حتی کې چې نبی اسلام دغه ته جاب غاخ کار شو د خندا په خبر مې خندل ته ناروا غوړي یو اته بک بک کول یا خندري اره خندا په خبر مې خندل وګور سليمان هم خندل دي کنه که خندا ناروا وي پیغمبرانو ناروا کار نه کوي فضا ما ځای کنه نو موسکې شي خندي اول موسکې شي بیا خندل یو د قهقه قهقه ناروا نه اچو یو ډول پلی اره قهقه دي چې بیا قهقه کوي الګي ګپونه لګي یو بل خاندي را خاندي دغه غلا دغه لکه میرا وس دیونه فتا ما تما تو هاي کنه نو خان نو مسکه شي خاندي دو کې دو وجد وی نه د دې میګه نه او وی را ور بدم او دې نه تا قدره کما تا چې شکر رقم ستاد نعمت هغه چې دا کړه په ما باندې ازما په مور افکار باندې او تا قدره کې چمل کوم نه چې ته پسند کې اګی درا ادا نه کې ما په خپل برباد تیار سره په باندې ګانو په نه کانو کې وتفقدت او حاضر واغس سليمان خان د مرغانو نو حدود وکړو فقال وي او دې کې چر خې بیرتا چې بیرته تر خپل ورکانو حاضر خبرو دانا چې کم خرد نه راغله چې کم دی راغله نغتا کر خکو چې څه بل دی نه په ول دی راغله نو کده سر جواز پیش کې صحیح خپه خک پیش نه کوي ورته ورته به ارمان مراده شورا کې مو فریدا وادا ته چې وادي ته نشراتې سبا دې کې نور دې مسلې پیدا کې دي شي ته باغې نه تراشې چې ته دوره به غیرت انسان دی چې استاد سال 11 بوډا ادا بوډا ګان ناس دی وتا ادا نه ناس دی ابي غیرت ته دي او د کېګ نو مراد یا جدي شو تخت دا چې ته دوره به غیرت دلته سړې نو زو اساس چې ته قران ترا دی دا د لګام قران نه کوي نه د قران خدمت دا خط الکول شي امیر له پکار جی ادر واخ دی وګور تا څو قران کریم دا دی کتاب دی او تا فقط تر او ادر واخ تا واغس سليمان خان د مرغان وی مالی سدی مال لا ار الحدود چنی وینم حدود یاد دې د غیر حاضر یاد دې دشته نه اب غیر حاضر دے کو سلیمان سلام الملکے پہ تو پوشن ہو تب پتہ چودود نیشتے کن وہ یہ دل دشتے نا کدی وینم نا چرد پٹ ناس بنا ناس دے نو چی مرغان ہوتے نیشتے نو بیاوائی لو آز بند نو خام خواہ صدا بر کو دا صدا تختا صدا تختا بعد وی بڑی متنو باتم انور تبی مر بشی اباد بڑی متنو باتم اد میگو پتھوڑ بے ورکم چی میگی خدا جنجوان دے آباد وی صدا بر ورکم تنظیم نہ بے باسم صدا بہ در چھا تاکہ من چھو تنظیم نہ باسا کرم اولاد لو اولاد باہر نہ ہو یا بدا با کم دلا یا برات نہ ہو کی ماتا پا دلیل خکارا حدود چراغ چاہتے ہیں لکھا برے صرف غصہ دے ویسوئی وہی سے صدا بارکم یا بے علالو ما ادرے میں سوئے لی اور ادرے میں ویلی دی کی دلیل وقت بھی دکارو شرا بے آسانا نراغ فما کتا غیر بائی دین اور درنگ تیر کو حدود غیر بائی دین نہ دیر یہ لکھ ساتھ کر آگے نوئی وی سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم چند تلی نوئی وی احد تو دا پوشے من پا بان چتا نوی پوی پا غیبان دی ارال اغلیم تا تا دا سبا خارنا پیو خبر یقینی که پیر تا دیوی چی پیر تا دا پوشے من تا نی پویا پیر خوبا دی منکی چی تا ما تا نا پویا وی پیغمبر توی دا پوشے من احد تو بیمالم تو دی دا پوشے من پا غیبان دی چتا نوی پویا پا غیبان دی دا دی دلان مدارک دی کی وفی دلیلون وفی دلیل بطلان قول رافضہ ان الامام لا فالشن وی فدی کی دلیل لے در رافض شیگان دو قول ان داگی دو بطلان چاگوی امام چلے پدبان سے شیپرد نپا دیکی گی یا دال بغیر چیزا بلا دا چا خدا دا در رافض وقیدا اپا دینا بانی قردبینی کی وحاد آراد دونا علامان قالا ان الانبیاء عالم الغیبا ادا رد پاگا چابانے چا غیوی پیغ انبیاء عالم الغیب دی وی دا رد پاگا چابانے شل قرآن میں ادھر ہوئے ویلکو کتا تو کچا دلی دن جمع خلاف شرط کار کردے نما توا ہے ادھر یو کس پاتے شنیستر گیا دا شل قرآن میں شل قرآن ملاوی دو مینی نا نو وی وای نو اغلی وای شن قرآن ملا ما تاوا کسر کی بیای وطاوی کیا اگر نویل شیخ وطاوی وی تان تا پوس کاما وی زلوی ما که سلیمان سلام وی سلیمان سلام وی تولو که که حدود وی حدود وی حدود خود سلیمان سلام تاوی کیا حد تو بیمالام تو حد بی دا پوشم پاچ در نی پوی نو تو لی رگی وی نجی ما تا کیس لیده لی وی ادری دیوالی وی ما چیره ادریم چه تبا سوای وی زکینا وی ما آتی وی چه ده گپ نو ادریم وی چه تبا سوای احاد تو دو پوشه ما پا بان چه دو نوی پوشه ادا پا کار چرد خپل مرور تا وی چالو که ما کسی و خلاب شرد کار کی ما تا وی پا کار را ما تا وی دی که دکا المومنو مرآت المومنی مومن دا بر مومن دا فرائینا نا ما تا با دی پتا یو غلط کار نا دو کما دا پا کار دا چه ملگر ما توی چوستاج دا کار غلط تا پوش دا ما دا پوی کئی ایس خبر نشتا لکتنگ چا دو او بکر سیدی کرو فاین زختو فقویمونی کچری دا او خواهی دما نمانی خوی دا کرنگی استاد نکه غلطی کی گیا ملگر آتوا پا کار دخا وجه تو کار آگر دانا چه تو بیا قصه چه مات داولی وی ادو خودی روی سڑے ما غلطی انسان نکی گی وجه تو کار آگر امتا تا من سبایند سبا خارنا پیو خبر یقینی سرا اینی وجه تمراتا مامون دا و خدا تم لکم چواک دارا دای بادشانو دا غیی او تیت من کلیشه اور گرشو دیتا دا هر دارو سام دانا چه روشه دیتا کل اروپی سلیمان سام بادشانی خوتنو میلاو ولا ارشون دیم ندی تخدلوی وجد تو و قوما یو میداوی دا چی پسرو خدا بادشانی و ناروامی ورید خلاف شرط کار ادوی میداوی دا چی سجدید مرد بود شرک کن یه سلیمان اسلام دا تنظیب ورکی چی جادو طرف کار دی وجد تو امی من دا او قوم دا دیشی سجدی کولین ورطا من دوی اللہ بیدار لانا اخیستا کرده دیتا شیطان دیتا فرا شیطان دا غفت عمال دی شرکی عمال دی فساد دا انو بند کری دیلا انو سبیلی دا اللہ دی دینا فاملا تدون دی نی ندی پس عمال آروان مولات ابتوا په مولات ابتغټ کو هودو دغټره هودو دی مرغه د زیړو تور په دغه بڑی پکې اپ سره تاجونی مولا چرګه کوم مولا دی یعنی کار د مولانو کړی دی مولان کار دی رد شرک او د ترغیب د جهادار مولانو کار او د چرګ دیو جن پټکیم شته کار کریم شته پاتا کوله باندې رات تاجونه په سر باندې مولا دې ابتدان ته مولا وای ته چرته خفه شوې چې په جماعتو کې شرکیات کیږي بلاد کیږي خلق قبرونو ته تجدید کوي او دا خدای بچانه ته د خدای بچانه کو درت او دار رغل ظالم دی او دوه نارو امر له خلاف شریعت د ختمون په کار یو چې خدای په سړو بچانه دا ولې دا او دویم دا چې نور ته تجدید کوي الله یې طریق لري الله یذور الله ای بار ولدې سجده کوي دا الله هغه دا چرای سی دی الله توباتی الله الحب پټ سدونه د اسمانو لازم کو اپو د الله پابان تاسو پټوي او پابان تاسو ښکارا کوي الله ذات الله یو دی لا اله الا هو نشه بلا جترا رب العرش العظیم رب عرش لوی دی سلیمان صاحب ته ترغیب ورکړ سلیمان صاحب یو د مبلغ نه کوي هغه مو تحقیق کوي که خبر واحد دی خبر واحد کې احتمال د صدق او کذب تو دواړي نو حقیقت ته ځان راځي کنه چې دا رښتیا دي که دروغ دي قال وی سليمان تام سن انظر در ته ګورم چا ته رښتیا وای یا ته دروغ دي نو اذا بي كتاب يادا لار جب کی خط ما دا یعنی او تا زما خط چ دادي فرق لیم نو ورته دا خط غیتا بیا وګرځي سټ ته شه نو ګوره چې څه پس جواب پس کیږي د چلو ته خي خط یو ځا اخط ته وګورم نو بیا دې سټ ته شه چې بیا څه جواب کوي ما ته بیا وای نو خط ته وړو په خلی کې خط دیولې دی د سليمان سلام ادي په وا کې چې ملک سبا ته ورسي د مملکت د سبا ته ګرځي نو زه غرمه ده د دفترونو چټی شوی دی د تل خپل کور ده خلک کور ده او د ته پتر لګی دا په کوم ځای کې ته پوتوب نشی کول د کجرا خوپی خط ده وځه نو ګرد را ګری چرته او قطر بیا دولې یو سپین خپل محل دی دوی چې دا وای اچا پیر د پولیسو لاړ ده دغه نه په هر چکن فوج لاړ ده وی دا وای نو چې ګرد یې ته سورې نشته دروازې باندې یو کڑکای په ګولې یو روسندان چا کول وای کده نو بند دن بیا بل کڑکای وای کلاړ نو بل کڑکای په درې ما کڑکای چې دن نشو بی بی ودار اوسه په کټ کې ودار بی غمه دوه په سینه باندې خط کې او هغه ډیر حساس وا هغه یو دم راټوب کو چې خط یو کړو یو دروازې ته منډه کړې چې دروازه کولا وکړه دروازه بند ده نو بیا د کټ د لاندې او کټ پردو شاته کو چې پټ دی دغه شان سره یې زدا ته چلو شو څو شته نه خطر درو چې بارو کټ او دوه چړو ته نه نو چې دا وی غلا افل شو نو دا پوه شو چې خط خود راوړی دی نو خط کلاو کا نو دا خط مضمون سو کړه قال دی خپل پرمنټ را موته وی وی یا یو مله و د ماتر دارانو انی د چې ولکې له کتاب کریم اوردل شما ته خط د زمن عزت بن عزت بن وته وی د پیغمبر خط دی اورول مرغه دی نو عزت دې خطو کو نو الله له ایمان نصیب کړی آیت نمبر 44 کې براشي مدي ده انن مسلمان چې دا خط دا ته مخ ده پروت دی دا د الله خط دی هغه پیغمبر خطو چرته الله چرته پیغمبر بل هغه حدود راوړو وړو او دا جبريل راوړی دی هغه وړو کافر نه او دا راوړو نبی اسلام نه د دې خط ته خطر وکړه ته دې عزت مندوي تا دې باندې پوهه کړ نو ته به څنګه عزت مند شي کم وخت اینی ده چه ملقی لیا اگر دور شما تا خطی ایدت من اینو یک رندا خطی هو زبیر رو بی خط ده سلیمان نده و اینو ام خبر پری خط که دادا چه بسم اللہ پا امداد دا اللہ بانده بسم اللہ پا امداد دا اللہ بانده چه آمی رو بان خاتم رو بان داده کار با شروع که و شروع بکو پا امداد دا اللہ ده بل چه پدوم نا یعنی امداد با غور دا اللہ نا یا مهربان خاص مهربان توحید او طبیعت کړې ابیا بل رسالت الله تعالی لیا خبر پکې دا چې ځان غټ مګړې په ما باندې هر شي ما تابعدار زما رسالت ومني توحید او رسالت ومنه. نو قالت وی دی ایخ دی یا یو الملاو او سردارانو افتونی ما تبا شورا که فی امری پا کار دما که ما کنتو قاتیتا نامرم نیما دا قطعی فیض لکن که دیو کار تردی پر تاتو بیانو کئی. قالوی دی نحنو اولو قوتن منگ صاحبانا دا جنگیو منگ صاحبانا طاقت دیو منگ صاحب اصلشتی ارتشتی اولو باتی شدید او صاحبان دا جنگ صافیو والا امری لیکی او پیسلستا تا تا دا نو گورا چسو رائے ور کہتا سو کم کہتا کم چې د انگریزان متاثر خلق دی مولیان اغی وی اگر و جمهوریت ثابت شکنا سنگ جمهوریت وی اگر جمهوریت ما پیس پا جمهوریت پیس سالا خونا شو دا شوروی نظام دی دا اسلامی نظام دی چې د شورا کسانی تکڑا دا نه جو دولو خلق کوٹو نہیں دا شورا ارکانی لنس یا پیزر یا شر وزیران وغیرہ اغی راو گاڑی دا این مشور واخلی نو هغه ودانوي چې دا توګه ايو ته وای چې جی مونږه کسان ډیرو او مونږ اسلام ده پیسلستان ته سکه په جمهوریت کو پیسله د امیر دی پای کو ګړه چې ته پیسلو کی دا جمهوریت ده دا شوروی نظام اسلام دی اگر دا خدای کافر و لیکن تاریخ د اسلام و چې په مشورې باندې کار کو حقارت ویری ان الملوکا چې دی وته چې مونږ جنگ کو دی خدای ته وګورې او خيار وای دی یقینا بادشاہ چې دی اذا دخلوا قريه جنگ وی خکار دي کل جبا چان د شکلی تا د بل مو بادشاہ اپ صدوا نورات کې غکلې او ګر دی عزتمن خلق د دې کلی ذلیل او ذلیل عزتمن شي ادا کرنګ کای بادشاہ د نور ملکونو بادشاہ خدا ذکرې چې القران وی د تم مدینه تا دما خپل استاد ته جمال او خطر کا د مدینی د لیبراری په د منتظم په د په منتظم په دوکانه دا که ستاسو ته چې ما پای کی پرې د ورو د مبا یک روما په ما ته چې خطر یو خطر بل راکو چې دا د لیبراری مخ کې عالم دی مجنبی سره خوا کې یو دود کاچا به پای بنا سي شته د خراب جامي وي او خراب حالت کې وي اچھا تر پہ خبر دے گئے خبر ذکر اسکار کہیں ناس کوئی پہاڑ دودھ کھاس پہاڑ پا مانے تو لڑ تو تو السلام علیکم وعلیکم السلام بہو ہے اتا تو گوری نا تو تب والا زمانہ خط ور کی یہ خط تو گوری ہم تا تر بیا خبر شروع کی اتا تر خبر شروع تر بیا تا پوت کر دے مسئلے کم مسئلے چلے پر آئے کہ گوری نگر لے تا پوت کر شیخ وی خواہ ویدے چلے آنا مانا سڑے ناس ہو غیر بڑا سڑو تیر پا بات حالو اما السلام علیکم و علیکم السلام ما تے ہونا قتل اما علا خط ہونا پھر جی خط ہوگا ما تے جتا مولا سیدرہ لیکن اگر شاگر میں چاہو یا اگر خور میں چاہو خلی اما تے دیو مسئلی تا پو او او تا پو سو ویدے میرے کولاو شوا ویدہ دلائل شتی کر کے پیاد بان کتابو نوی پلان کی کتاب کی داری ہو سپا نمبر دا جل نمبر دا ویدہ دلائل برہو کولاو دا تاریان شما وی زبردست علم واسا وی ما دا خیر تا پود کن چیره جی تاسو سو که دور دوی عالم و دور بباد حال که وی ما تیچ علم تسما علم تسما قول بلقیس تا دا بلقیس خبران دا ورده لی چی این الملوک ایزا دا خلوقار ایزا افسدوها و جاول ایزا تا اهل آزیلتا و قدر که بارو زد ترک و قدر خداتا و چیف جسٹس دا طور بارو خدای په ملک یو ظالم راغی مصطفی کمال هغه انقلاب راوستید هغه ذلیل خلک عزت مند کړو عزت بل ذلیل کړو علما یې وجدن ډیر زیات درو ته تم په بد حال کې دلته نه ته بس هغه د انقلاب خدا کاری و انقلاب راوړو انقلاب به استاف نه نشرو انقلاب تراونی وینې وته یو انقلاب د ذهنونو دی اپ قران را دي د مسلمانانو په منځ کې انقلاب د ذهن راوړل وای د مخ مینو انقلاب راوړو خو مې نه دنیا ته پاک کړو او دور شي دور دنیا نه وجلی په ایران کې اول دنیا ته وې چې موږ سره وځای شي موږ سره دنیا نه ځان دنیا خو ساده خلک دي ځان تر یو ځای کړو چې یو ځای کړو ځان تر وو دا تخته ورته کړه د بادشاہ نو بیا لګیا چې څور لول علماء او څور جرنل ټول پړ کړو په الله نو بیا سزا سخت اور کړه ایران خو سوپر پاور وو خو چې دنیا دای کې دنیا جنرالان ډېر تکړه خلک وو، د ټول مړ کړو. نو بیا چې جنګ جوړ شو صدام حسین ته، صدام حسین خوړوکی ور مړ کړو، دغه څه طاقت وو. هغه ته انسان د باد ایستل ایران نه بیا الله سزا ورکړه چې ظلم کړو. وایي موږ له خمینی غوندې انقلاب خدای دې ده کې هغه مسلمانان وجري، موږ به نبی اسلام غوندې انقلاب راولو چې په ذهنونو کې انقلاب راشي، د خلکو ذهنونه په قرآن ټیک شي او په دې ملک کې امن راشي. او دک هلکان به دغه جرنیلان شي، او دغه به کرنیلان شي، او دک به فوجان شي. دغه انقلاب دی. ښه دا نه چې تور روانه ټوپک را یو بل ملکه، دک انقلاب زموږ نه خوښه نه. دغه انقلاب اسلامي دی چې مسلمانان مړه کړه، موږ دغه انقلاب نه غواړو. وایي دې مرسلتونه او د لیکون کې څور هوښیار ده. وایي نه دغه شی ټیک نه، جنگ نه ښه. وایي دې مرسلتونه ادلی گن کے بعد ایتا بیادی دن بیادی دن دیو توخ پی نو گور ما پچھ پس جواب واپس کی گی لیکن شیوی توخ پو تا لے گما نو دیمان پتے لگو دیو سری دیمان پتے چلا گئے نو لگ پیسی والا ورکا نو کم پیسی ہے نو آغا سے نو پوش وادا کی ایمان نیشت ہے اگر پیسی ہے تو آغا واپس کر یا ستا ملگر ہے ٹھیک دا ستا ملگر ہے ٹھیک دا لیکن جدا غشا نفیجا نہیں جانے تا نفیسی اگلی فائدہ کس لگا نیشتا سلیمان زامن تخپه لیگی چره که مطلب ده که تخپه وانسته نو دا بیا دنیا بادشاد بیا تر جهاد کیده شی بیا تر جنگ کهو وقت تخپه وانسته نو دا پیغمبر ده تر بیا زن جنگ کر زن تبا کن تو رو خیار خدا فلم ما جا سلیمان هر که چرا را تخپه سلیمان اسلام تا نویوی اتومی دونه نی آتازو ما امداد کوئی ابی مالی پا مال ترا فما تنیلا آغا ما چراکڑے ما تا اللہ غردے داغنے درکڑے تا دستا بس مالی مال اللہ دیر مال راکڑے دا تخپے والی وانا بسا دکا تخپا دا دوست دا خلا کر دی او دا کافر آ دا کافر تخپا بسا گا خلی دکا دوستی کافر سر نیشتے نبی اسلام وی تحادو تحابو تخپی او بلور کوئی امین پر زیادی گی وشه تحادو تحابو ولیک دا کافر دا کافر نه به تخپولی ځکه کافر سره خو مینه شته نه. بل سلیمان ځان په دې پوه و که دې تخپه واخلم زما مشر بیا نه چلیږي، بیا خو دا زما دوسته شوه. اول خو د کافرانو سره دوستي شته نه، ګناه به دا وکړم. بل دا زما دوسته شوه نو په دوستې خو بیا حمله نشم کولی. چل ته ښایي چې په هر هغه تخپه هغه ډالۍ چې ته پرې د خپل مشر نه بندېږي نو هغه تخپه به نه اخلې. دانه چې مولای ته په جمعه کې نه ده کزان راځي مسواک کول ورکی یو دوره و اتر ورکی بیا و ته موږ اعلان وکړو د دې من راغلی اړې به علم خبر کړي نو غي زت لګیا شي سن نو دغه مولا له په کار کې دوی نه تخپه ځان تاکید وروه تاسو راغلی علم لا عالمان کالمان قران دا ور راشو دا د لا کور د وکړه قران ترجمه وکړه خیر ګنه دا بخاری شه په دې نه و ته کوی چې موږ عالمان نیو نو مولا دلته په کار کې وته چې تا عالمان نه دی علم لرا نه کی نه زما د قران او حدیث ته بیا سو نو دی به ته دی به تو خو واغلی خو دا عالمان راغلی دي ادا الله لا رکی ادا د کی نه نو دوم سر کته کړي دا غاده دروغ کیسه په جماعت کې شروع کی ها دا دروغ کیسه شروع کی سوای بس انګا بنګاو دوم سر کته کړي سر سر خستر شنه ولی ته تخپا اخلی په وړو بده وړو کې هم تخپا باندې دوکه کی او جمعات کې بیا چې سي خو خیر کوي بیا میاشتې مکه ولا کله او پاو غه راوړي او کله له سیرې ما چې دا ګور راوړي ا بای باندې مولا غلې کړې او د چې خو خیر بیا کوي ار جی له ما وا پرڅ دیتا فلن تیا نما مخام ورات لبو کوم دیتا بجنون په ولخ کرتا په ودې مو شان لخ کرتا لا قبل چې نه به مخام خیدل اغیلا پا دی بانده اخام اغا او بابا سم دی دا دا دی کلی دا اغینا ادل دا زلیلا او دی بایی زلیلا پخپل نظر که ساغر دی نشدا دا زلیلا خکاری دی دا تکابر نوی گوری چونکه سلیمان سلام تا پتا لگره چه دی خدک دیر تکابر دی ولا عرشون عظیم ادا دیر پخپل پوج بان دیر زیاد تکڑا نو دا واتا دارون دباو گردی ات تکابر و ایتا متکابر توازو خنخا تکبر د متکبرین په مکه دا تعدد غوري د متکبرین په مکه به انکسار نه کوي د متکبرین په مکه انکسار چي دي دا دا خنه ده دای مخ کو تا اختات کم تری ده دغه غوره دای مخ کی با تکبر کی هغه خپل ارش باندې هغه ډیر لوی دغه و دی وای چې دا سردا چلو کوم چې پته پته لګو قال وس هغه فلاړ و پته او سليمان دا پوښه په کافر چې دباو کده بل خپل راته اگر کافر ته نرم شي ته بیا روندې املکه ګوره کافر بوزدل شي دی ریګ ډیر اته مسلمانانو په دایې څو ورو بي د تور ته بیرو به مسیره ته شهر نبی ته وایي د چې کله ته په دباو کې په امریکا دباو کا کنه ته بیا ګور دې بیا سکی ارته وکي پر دار په دغه دباو کا په انګلند دباو کا په چې ستاخ په لبر دي اګه تور د مينت کړ بیا روندا تر دې برابر باندې کې او چې سليمان ځان پر باندې دباو کا ته په دې پوښ د بوز محمود را دي نو خپل سرداران ته یا یو مالو او د ما سرداران کمه او ساده دي چې راتلو کې ما ته په تخ د دې تر مخ کې دراتو د مخ کې د چراسي ما ته غاړه کې غدون کې صبح دي تخ راړي قال افرید مل جنې او یو سرکشه جناتونه انا تی غبي د ورانو تا ته د تخ مخ کې د پاتې دوستانه مخ کې خبران تکو مخ کې د دې چې پاتې ته د خپل ځای نه تا ولا محفل نی برخاست کرے لا مجلس بسا برخاست نی آئین نی ادو ایرام اوین نی آلے دیم پدی بانے خام خواب طاقت والا اماندار طاقت والے براوڑے شم اماندار قالا لذیو یا غصری این دو علم من الکتابی چند سخو علم دالار کتاب علم من الکتاب انا تیکا زبان اطلب کرتا تا بی پدی تاک باندے ایندو برحان تا تا دا تا مخ که ده دینا چو افشی تا تا نظرستا تا بلستر که رب نیور که جمع براوری نفالا مرا مستقیرا هر کل چولی سلیمان تا دا تا زان سقا مستقیرا ای خود دان سا نوی بی حادا می فرد ربی دا تا خادرول زمان در فضل در رب زمان پا ما بانده او دې لپاره چې امتحانو کې په ما باندې چا ته شکر ادا کوم د الله یا نه شکر کوم او چا چې شکر ادا کړ د الله نه یقینا شکر ادا کړ فرض پاتې ځان او چا چې نه شکر وکړ نه یقینا رب ته ما دې بے پروا د مخلوقات نه عزت مند دا څوک چې اند علم من کتاب يهوديان وای دا وای یوسف ابن برخیا یوسف ابن برخیا یوسف وکړه آصف آصف ابن برخیا داوی آصف ابن برخیا او یغه سا جادو ار جادو په زور راړ زمنګ مولیاں نو صاحب من سوکړه او وینا دای راړ ادا دغه په زور باندې د اسم اعظم په زور باندې امام قتاده رحمت الله علیه لوی تعبیر راغله کوفی ته داغه مان ته پوزو کوي چې زما ته و در کوم خلکو ته پوزو کو نه جواب کو پر کو امام ابو الفضل هغه شاگرد دی خو چې هغه ویلو اعلان کړو نو هغه ته یو ته پوس کوم چې دا اند علم من کتاب دا څوک نو هغه قتاده دا وی چې دا خو اتم ابن برخیا دی وی ته هغه راوړ یو وی پسې راوړ وی په اسم اعظم دا اسم اعظم سلیمان سلام څخه و وینا وی از ذات کې دې شي چې امتی دا خو دغه امتی وکنه چې د امتی علم په خپل پیغمبر باندې زیاتی هغه غلې شو په څه دی مطلب دی په مطلب دا دی چې دا چار اور دا حضرت سليمان تام په خپل راوړل دي په تور موجوده هغه وی او الله ته توان وکړ الله ولرا ته جبريل په ذریعہ باندې هغه کچې دین خو بیا دا ته به دي چې د امتی علم چې ګلو په پیغمبر باندې زیات او ځل هغه څخه اسم اعظم ادا اسم اعظم نبی اسلام ته وکنو نو کنو نو بیا راته ابن برخیا علم او نبی اسلام هم زیات شه نو کو نبی اسلام ته نو بیا موږ ته خیر ول نه دی بیا په کار چې موږ ته خیر وکړ و ما هو علی الغیب بظنیم دا قران وای و ما هو علی الغیب بظنیم نه نبی اسلام په بیان د وحی باندې مخ خود کوږي چې څو ته یې کیږي هغه خی هغه ویل وشه نو دین مراد په خپل سليمان ته هغه ته په دوګینډی کراړي د دستور په پرب کې درو به تور موجوده او الله ته وی الله ول راړه غته ابیا وای فلما را مستقرا هر کل چولی دا تخ ایخوده شده تخا وی بی حادم پر دا تخ از روز ما دا فضل در دون دا اللہ پا ما فضل کرده ادا فضل کرده طاقت را کرده لیبدون لیبلونی دیفر چمتیانو که دوما چه ادا شکر را کم دا اللہ نعمت یا کپر کوما انکار ناشکر کم او چا چه شکر را کم دا اللہ نعمت یکیدن شکر را کم فائده دا دیا انسان اللہ وال نعمت زیاد کی وَاسْتَعَذَّ رَبُّكُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ سورة ابراهيم کی تیر شو اللہ زیادتی وَمَنْ كَفَرًا او چاچه ناشکرون کرا نگرر دوما پی پرواد مخلوقات دامن لیدت مند قالوی سلیمان اسلام ناکرو الارشا ناشتا کئی دی فرق تخت دی دامخ ورشا دو شاولا بحیتا کئی ننظر دو گورما تحت دی چه آداب ویگی داخل یا دادا دا کتانا چی نپیگی کچر ایک اقل من دای خودما خبر پارا مورو بمانی او که کمک لئی نو نمانی نو دو گول چی دا اقل من دا که کمک لرا دکا اقل من سردی چی خبرو که پوشی ابی اکو برا مازوی شی فلم ما جاد ارکا چرال دا خدا ویلشو احاکا دار شو آداشا نستا تخت دانو چی آدا احا دار شو دستا آر شو احاکا دا آداشان دستا تخت قارت دیوی کانو گوی که داد داده گوی که داده دامنو چه انهو داده نوی گوی که داده اصور رو خیالا سنگش سلیمان تام سوال رو کشا جوابر کئی و اوتین علم من قبلی آن اراکرشو مونتا علم دا مخ که دینا مخ که چه تا دن تخبی و آنق دن پوشو چه تا پیغمبر تا ام سره دی و کننا مسلمین ایو منگا قارکی قدود کی و تدا ابان دکر دیلا سلیمان اسلام ما دانا چوا چی دی بے بات کو بے دار لانا یکنن و دادا قوم کافران یاد سود دا فائل چکم دی دا ما دی اب اندکڑو دیلا ما آغا چا آغا سو چوا چی بات کو بے دار لانا بندکڑو دار لانا دینا انا یکنن و دادا قوم کافران ویلی دیتا دانشا بنگلیتا هر کرا چی دیولی دادا بنگلا گمانو که پدی باید دنگو و کشبت آنسی اقصا که اپینسی راکل دخ پرو پندو نا اوی سلیمان تا من نوسر هن یکران دا بنگل دا ممردون جڑاوشوی دا من قواری دا شیشو دا شیشو بنگل دا اندی بار شیشی دی دا بند دی نو قالتو اینی ورابد ما اینی ظلم تا اتنما زیاده کرد فخفل دا انسر چه دور مدد پکو کپر کپات شد اما غارا که اودا سر سلیمان اسلام اللہ تا چرا دو مخلوقات دی ویدی دا تشاویلو چه دی پخبو بان ویخت دی ویدوی چه دا بسند معلوم آما نوی دو تا دا شو که شیشی و تا پس مکولا گولی چه دو او بی پکلان دی تیر اکنی ویدی چه پینسی راک کلی نو وی پا تا لگا وی پیغمبرات دا تی افرادو خود پی پندائی گوری او دا ترکی آگه کئی اچه دور او سر اندر بیجا پینسی اچتی کلی چه پیلو گورم و تا بیویلو کنش اوچت که پینسی نانا اصل که دا تا دا پتا لگلو چه دا خدا پر اخپل تخ باندی را غاوی را پر اخپل محل باندی را غاوی را سلیمان سلام دا غی تکبر ما تایی یو تکبر را پا دی ماند که چه تخ دی دایر اردو نمخ که حضر که دویم تکبر را پا دی ماند تایی چه دا تی بنگل دا غی نیشته دغه چې کوم سړی کې تکبر یا غبی اگر اسلام نه قبلی انا غ په قران پیږي دغه موږ چې په لور ویلو چې څو قران ته ومی زه په قران زکه وی او سوره کې یو میاش کې مولا و دې زبر زکه وی او سوره کې وی درې کار کې وی درې کار کې وی یو کار خو زستا تکبر ختمه دغه مو تکبر سره په قران نه پیږي انا دې په مثال باندې پی مو تکبر اوبم په دویم کار مزستا شکو کو باسم دغه چې شکی هغه نه ټیکيږي آتا که کتابونو شکونه پیدا کنی پا درهم کارمت تا سرده ستادر تخته بس پایشوی دا کرنگ دی که تکبرو سلیمان زم دی تکبر ختمو متکبر تره کل ایمان راڑی تکبرو چه علمات که آن دی ایمان را واشه یو دلی شیل قرآن خبر کولا یو ارد چوله ارد که دا وی تی جرس چوله تنگ تنگ که یو مولا تی تیریده نو آقا زمیدار تایی چو که که منطقی مولاو وی دا جرس خود گناه دی دا تولی دا دید وی تا چوله آقا تی مولای تی ما تا پتا گناه دی خودی که چوکی ازمان پکی لگی نقصان دی دکد پټیا غثار کی چې وبکوما نو دلته چې غوې ګردی نا ټنګ ټنګ مال راځي نو دوه غوې چور دی چې ته مودري دوه غوې درې نه پمنډه شم نو غوې لټاس ور کو روان کوم او کنا دا جرس دی ته بولاړی ما ته فضل چې وب او چی زبر اعظم پای باندې او ټول شپ خرابې نو دی وته وای وای کاکا وای کدی دا غوې په ځای ولاړی دات گئی تن تن تن سر خدای تن تن تن اته واغ ده نه دي او د مولای ته دا وای حیوان دی دا وای د ستاسو په ځان نه دی چې دا په ځای ولاړ سر مچول دا تاسو چې پټکی وری په ځای ولاړ سر شنو را شنو خلک وای عالم دی په ګر په څه کې دی دا وی حیوان دی دا چول نور دی دا وی ساده شیر ښا پیدا چول نه تاسو نور دی چې په ځای ولاړ سر شنو دا شاته ټنګ ټنګ کوي خلک وای چې موږ عالمان پیغمبر ورتان او قران چا دا بیان نه ظالمان قالت او قیلا لا ادخل الصرف ولی شو دانش بنگلی تا هر کا چویل دا بنگلا نو گمان کو بلی باند ڈونگو وو و کشف کشف وی راکو تا ارای کر پینسی ان ساکے ها ساکے سا کوئی پڑھدا تا ساکے دو پڑھنے تا پڑھو نے پینسی راکے پینسی اچت نو تک چ لون دین شی نو سلیمان تا می نو سارون یگلن دا بنگلا ممرضون جڑا ہو شی من قوم قاریر شیشو دی شیشو بنگلا دا قالت رب اني وربنا ما دشما ظلمت نفسي ما زیادت کړل خپل نفس یا ما کم کړل فار خپل نفس چې تر اوسه په کوبر کې پاتم اما غلط ور سره سليمان تام چل لله خات سر سليمان الله تا چې رب مخلوقات دي پړو باندې مثلا باندې دوړ دوا کې باندې شي پړو باندې مثلا عالم به ګول شي والله دوی مثلا بچاو زور کوم په دوه واقع بیانې دلته کوم د فیزو نو سبق ده خیر ولقد ارسلنا الى ثمود فذكر لكم من ثمود ته یو دین صالح علی السلام دوه واقع یو صالح علی السلام ور ما بچاو ور کړ دوی مو واقع لوط علی السلام ته بچاو ور کړ چې ما بچاو ور کړ او فذكر لكم من ثمود ته یو دین صالح علی السلام په دې مثلا باندې چې بار وکړ د الله د عبادت اجزا تما یرا مینا لو خدای تو بل لا نو کوي فیضان فریقانه نا سب دک جوړه لیوی جگړی کو کی یو ډر دا مسئله ومن لا اله الا الله ابل ډر نه منا بجنګ شو قال وی سليمان او وی صالح علیہ السلام او قوم دما ولی تلوار کوي په عذاب باندې مخه نه کینا مسئله ومن جنگ کوئی جنگ کوئی په مسئله کې دا د عذاب دعوت ورکو خدای راک مختانو لو لا تستغفرون الله ولبخنا ولذا لا نثير عمل چه شرکیات ټول مرکړی وای او اوس مسله بیان شوش نو توبه وما ته چې خدای موږ ټول عمر شرکیات کړی نو په دای د توبه ته جنگ کې د الله عذاب غواړي لو لا تستغفرون الله ولبخنا ولذا لا نثير عمل لا لګو ترهم مخابغه په ضرره مکړی شي وې دې تیار نه بي کا مقبت پالي دې ته پتا باندې پاغه چا ته تر دي چې تا تر اغلې مولا جنگ جوړ کړ زمون ډېر خپل وطنو اتفاق اتحاد ټول یو خ یو خاده یو غمونو چې تر اغلې شر د فرقت شری ته منو سه قال تو رکم وې وې سالل تا بتوا دستا تو الله ته غدې دستا د عمل نتیجه ده دا الله صدا درکې د رښتا ته منې نه نو بلکه تاسو یو قوم ته په نن په ګند کې جوړی شي وي وکانه په مدینه ته ساتو راتین او په خار کې نه بدماشان نه درات اطلاق په دلبان کېږي په فرد واحد باندې کېږي نه بدماشان یفسدو فی الارض چې فتاوی کو په مکه کې شرکیات خور عبادت خور ولا یذون اسلاین کول د خلکو د کې دی د عمل قالو یې نه بدماشان نو نا کار مولانو تقاتم بالله قسم نو خرف الله باندې لا نو بیت نو چې خامخا چپاو کو خپل پکو د شپې په باندې اد په حال باندې دومړو به ثم الله نو کولان بیا خامخا و بمګه وارز دته چې نو حاضر شي مونږه مالک زاد هلاکت د حالت مالک یز بزر به زاد هلاک یا مالک چې کوم دی مالک مصدر دے یعنی حلاکت حلاکت نو حضر شیم گا زیاد حلاکت دا حلتا یا نو حضر شیم گا حلاکت دا حلتا اما گے ورشتی نوی ومکرو مکرن او دی تدبیر وکړو تعالی اعظم خلاف تدبیر اما کرنه موږ تدبیر وکړو تدبیر سره ځان بچ کړو او بل شو ادی نه پویدل داخله کو فاندور نو سره کې شو انجام د تدبیر دی ان دا مرنه ما تبا کړه غي اقوام دا یجمع ټول ټول تبا شو فتل کبوتو نو دا غری روان کورن دی خاویت دا غری کورن دی خاویتون خاویتان فریوتی بما ظلمو پسردا چې زیاته کړو مطلع دو منلی خلاف کو این فی دالک علا آیا یکن پدی بیان که خامخا دلیل دا اللہ دو حدانیت آکوم رچی پیگی وانجینا لذین آمنو اخلاق کو که آخذان چی مان رو او دیر لگل اللہ نا چا نجات ورکو اللہ نجات ورکو ملوی او دوی مواقعا ولوتانا آیات کلوتا لیتان کله چې وی قوم خپل تاسو نن فاجعه ته اراتله کوئی تلبیه آیا ته واتم تم سرون تاسو ګورج دا بیا ایدا خپوی آیا نه کوم تاسو راتله کوئی سړو ته پادا کول شاوت من دود نه افریدا تاسو خو دې خود دنده دې کم وختم وخت تاسو قوم جاهلان فما کان جواب قومي نو جواب ته قوم د لوت علیہ السلام مگر را چې وی اخرجو آل لوتن او با ته لوت والا من قرده او دا کلیسان این هم اوناتون یکنن داس کسان دیه تطارو اسلام پاک پاک کئی منگ تفلی تو بوئی اما من کیو توبا تیری فانجه ناو نخلات میکدل آل دا مگر خدر دا انداز اکرام منگ دیر دا فاتح کی روم دا فاتحاب کی نجات شاور کن اللہ وامتر نالیم اوارو پدیبانی باران دا کانو فسامت رمونزرین نبت و باران دا روشو دو واقعی دو طورت مقصد ده بیان ده دو مسئلو یو چالی بی کلیتی نوال اللوی پارت پویزیم بطوکنا نا پیغمبر نوالی ادوی مسئلہ نجات دور کم و تطریف دیم نجات دور کم پڑو بانای مسئل بان دو واقعی بیان شو سر که ده موسیٰ علیہ السلام جور موسیٰ علیہ السلام دخ بلاتای نخبر نشو ویجدا ما چی ادوی مواقعی سلیمان السلام چې سليمان تا د ملکات د بلقیس نه خبر نشه او حدود او دی احد توی ما علم توی بی ما تا پتا لگه سليمان تا تا تا نیشته دی دوار خلاصه رو باتی پا اعتبر پیتر دی چه قل لعلم من فی سمات و الارض الغیب الا الله او پا دوی مطر بان دو واقعی نور بیانه ایده اعتبر پیتر نیشنه چه بچه او دور کن او گوره سالی اسلام تا غنام بد ماشان چه رو چه چه مروی نه اینه ما بچ کرده ده ما بچکو ادا غمل کری ادوی واقع دلوت اسلام چه دو خوم نه ما بچکو اقوام مرتبا کن در این خلاطر رو باتی از نمو روز درد که سبانی سبک که کل الحمدلله واد خدای طور طور صفتون خاط اللہ لدی و سلامون اپا چاو دا اللہ لی پا بندگان دا اللہ کسانو چه چون کردی بود چرچی مخلوقات زال بچاو دو شرک مارو نو اللہ خیر رو مشرک کن تیک شون دواو کئی چل انگ پا قرآن کوئی که امکر پر عمل توفیق را کی اللہ انگ پر عمل کرو قرآن در تو نام کی او دا پاک دی مسلمانان پا قرآن بانے مامور کی او دا پاک دی مسلمانان پا قرآن کوئی کی ولی دواو کئی چل انگ پا